ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทที่เป็นประเด็นธรรมะแดนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นปรารภเหตุอันใดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำถามสถานการณ์การทำถูกหรือทำผิดอย่างแรงไรแล้วก็ยกหัวข้อประเด็นอันหนึ่งที่เป็นธรรมะมาแจกแจงว่าเออมีรายละเอียดอย่างนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างนี้มีส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างนี้อย่างนี้หมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อธรรมะเหล่านั้นก็มาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสั้นๆ สักครู่หนึ่งวันนี้เราจะมาฝึกเจริญอานาปานสติสักประมาณ5นาทีท่านผู้ฟังหาที่ที่จะมีความสงัดได้เกิดจะเป็นสถานที่ที่มีบุคคลเดินไปมาก็จริงแต่ว่าเราพอที่จะให้ไม่ต้องสื่อสารกับใครอยู่สงบสงบปิดการแจ้งเตือนปิดการดูข่าวสารคือปิดที่ตาปิดที่หูของเราแล้วมาสังเกตอยู่ที่ลมหายใจในการเอาใจจดใจจ่อทั้งหมดของเราแทนที่จะไปที่หูไปที่ตาไปที่กายแต่ให้มันมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องบังคับลมให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องบังคับให้สั้นหรือยาวทีหรือห่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันแค่สังเกตดูเฉยๆสังเกตดูตรงไหนไม่ต้องตามลมด้วยนะแต่สังเกตดูนะบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเอาตรงนั้นเป็นประมาณเอาตรงนั้นเป็นจุดกะเกณฑ์เอาตรงนั้นเป็นจุดที่เราจะระลึกถึงตั้งจิตของเราไว้ลมไม่ใช่ออกหายใจเข้าธรรมดาธรรมดานี่แหละสามารถพัดภูเขาให้มันถล่มทลายไปได้สามารถพัดผ่าน้ำทะเลให้มันเหือดแห้งไปได้สามารถพัดตัณหาอวิชชากิเลสที่มันฝังลึกมีรากแน่นหนาให้มันหลุดถอนโคนออกไปได้เหมือนกันโดยการตั้งสติของเราไว้โดยการที่ไม่ตามไปในความคิดนึกต่างๆที่ผ่านมาความคิดนึกเนี่ยระวังมันมีแน่มีหูมันก็ต้องได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะถ้ามันมีเสียงมามีช่องทางใจมันก็มีความคิดนั่นแหละถ้ามันมีธรรมารมมามีมาแล้วเราไม่ตามไปเหมือนยามที่เขาเฝ้าประตูจะมีคนออกเข้าหรือไม่มีคนออกเข้าก็ตามเขาก็เฝ้าอยู่ที่ประตูนั่นแหละสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปเช่นเดียวกันว่าเราจะมีความคิดนึกหรือไม่มีความคิดนึกก็ตามไม่เผลอเพลินลืมหลงไปตามความคิดนั้นแต่มาตั้งอยู่กับลมก็แน่นอนถ้ามีความคิดก็รู้ลมไปด้วยเราก็มีความคิดด้วยไม่มีปัญหาไม่ผิดอะไรรู้ได้ไปพร้อมกันทั้งสองอย่างเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันคนละส่วนยังไงลมหายใจก็เป็นกายไงการมาระลึกนึกถึงลมหายใจได้นั่นก็เป็นสติไงความคิดนึกนั่นก็เป็นธรรมารมณ์ไงส่วนในเจ้าที่ไปรับรู้ความคิดนึกนั้นก็เป็นมโนวิญญาณไงธรรมารมณ์ก็ส่วนหนึ่งมโนวิญญาณก็ส่วนหนึ่งสติก็ส่วนหนึ่งลมหายใจคือกายก็ส่วนหนึ่งแล้วอย่างจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ส่วนต่างๆมีสติตั้งไว้นั่นก็อีกส่วนหนึ่งจิตที่ไปรับรู้สัมผัสของลมนั่นก็เป็นกายวิญญาณจิตที่ไปรับรู้ความคิดต่างๆนั่นก็เป็นมโนวิญญาณการมาระลึกถึงกายได้คือลมนี้นั่นเป็นสติการที่เราไม่เผลอเพลินไปตามความคิดนึกคือธรรมารมณ์ที่ผ่านไปนั้นความไม่เพลินนั้นนั่นคือสติสติอาศัยลมลมไม่ใช่สติลมเป็นเครื่องมือเฉยๆไม่ว่าท่านจะใช้ลมหายใจไม่ว่าท่านจะใช้พุทธานุสติหรือการเจริญแสงสว่าง หรือการเดินหรือด้วยอิริบทอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกายคตาสติอะไรก็ได้วิธีไหนก็ได้ทุกฝั่งเป็นเครื่องมือเฉยๆเครื่องมือให้เกิดอะไรเครื่องมือทำอะไรเครื่องมือพัฒนาสติให้เกิดขึ้นตั้งขึ้นสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นจิตไหนที่ไม่มีสติมันจะเผลอเพลินไปตามอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างผ่านไปผ่านมาคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นพอใจไม่พอใจน้อยใจบ้างโกรธบ้างอยากบ้างอิจฉาบ้างเกิดขึ้นได้นะถ้าบอกว่าเราเผลอเพลินไปตามภาษาที่มากระทบเพราะฉะนั้นจะไม่ให้เผลอไม่ให้เพลินต้องตั้งสติไว้รักษาช่องทางต่างๆของเราให้ดีด้วยอะไรลมหายใจน้อยๆของเราเนี่ยแหละทุกฝั่งลมหายใจน้อยๆแผ่วเบาบางคนก็อาจจะแรงเบาแรงมันไม่ได้มากไปกว่าลมพายุไม่ได้มากไปกว่าลมเวรัมภาหรือไม่ได้มากไปกว่าลมฝนเลยนะเพราะลมเหล่านั้นบางทีมันยังพัดทะเลให้แห้งไม่ได้ลมเหล่านั้นบางทีพัดภูเขาให้ถล่มทลายไปไม่ได้หรือบางทีก็พัดต้นไม้ให้โค่นลงก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำเอาแต่ว่าลมหายใจเราทำกิเลสให้มันย่ำยีให้มันทลายให้มันหลุดล่อออกไปได้ด้วยกำลังสติเพราะว่าเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เรามาคิดนึกอยู่กับลมต่อให้มีความคิดอื่นๆได้ยินเสียงอื่นๆเราก็ไม่ลืมลมสติของเราเนี่ยจะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสะสมเอาสะสมเอาลมเล็กๆทีละน้อยละน้อยเป็นสติที่ละหยดละหยดดูมหาสมุทรนั่นเองนั่นก็เกิดจากฝนนี่แหละตกลงทีละเม็ดละเม็ดเกิดเป็นน้ำทั่วมหาสมุทรนั้นได้เพราะว่าน้ำที่ละหยดเหมือนกันสติทีละน้อยเราสังเกตดูจากลมหายใจของเราสะสมขึ้นสะสมขึ้นเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาสามารถตัดกิเลสสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆสามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในธรรมะให้เกิดความมั่นใจลงใจดีใจได้ศรัทธาเราให้ตั้งมั่นเอาไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้คืออานาปานสติเราจะมาปฏิบัติมาทำเราต้องมีศรัทธาเรามีศรัทธาลงมือทำแล้วนั่นแหละทุกฝั่งมันจะเป็นผลดีต่อจิตใจของเราให้มีความเจริญมีการพัฒนาให้เห็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธเราก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อหรือว่าแม่บทประเด็นในบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าปรารภภิกษุบ้างปรารภคำถามของคนนั้นคนนี้บ้างปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบ้างแล้วท่านก็ยกหัวข้อขึ้นมาเทศในหัวข้อนั้นก็จะมีการแจกแจงไปในรายละเอียดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ละข้อมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้ในหัวข้อนี้ที่มีความหมายอย่างนี้มีรายละเอียดอย่างนี้สามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในหมวดอยู่ในหัวข้อของอันนั้นอันนั้นเนี่ยหัวข้อเนี่ยเขาเรียกว่าแม่บทจึงในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้าพเจ้าก็จะนำแม่บทหัวข้อเหล่านี้ล่ะมาดิสคัสมาพูดมาแจกแจงมาทำความเข้าใจวันนี้ก็จะนำหัวข้อที่ชื่อว่าศรัทธามาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้เข้าไปในจิตใจของเราไม่ใช่แค่ว่าศึกษาจากตัวบท ความหมายรายละเอียดอะไรต่างๆเท่านั้นอยู่ในสมองแต่ให้เข้าถึงจิตใจด้วยคำว่าศรัทธาท่านผู้ฟังก็เป็นคำที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ศรัทธาอย่างไรอย่างไรทีนี้ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าศรัทธานั้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์มีทั้งสิ่งที่ต้องระมัดระวังคำว่าศรัทธาอันแรกก่อนท่านฟังคือมันไม่ใช่เรื่องงมงายบางคนจะคิดว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนบางคนมีศรัทธาแบบนี้ซึ่งศรัทธาที่ว่าประกอบด้วยความงมงายเนี่ยมันไม่ใช่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาโดยไม่มีปัญญามันไม่ใช่ศรัทธาแล้วมันเรียกว่าความงมงายเรียกว่าความโง่งมเรียกว่าความหลงเพราะฉะนั้นศรัทธานี่จะต้องมีปัญญาประกอบยังไงเรามาทำความเข้าใจความหมายในคำนี้ที่ว่าศรัทธาแบบไม่งมงายคำว่าศรัทธานั้นหมายถึงจริงๆแล้วคือความมั่นใจความมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองนั่นคือศรัทธาในตัวเองความมั่นใจในวิธีการที่เราจะทำวิธีการที่เราจะปฏิบัตินั่นคือศรัทธาในกระบวนการวิธีความมั่นใจที่ว่าคนที่เขาผ่านกระบวนการนี้ทำแบบนี้ได้แล้วเขาไม่ได้หลอกแต่ทำได้จริงๆนั่นคือศรัทธาในผู้ที่เคยทำได้แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านผู้ฟังมันจะต้องมีศรัทธาแทรกอยู่เสมอในการที่เราจะทำอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าคุณจะไปสอบคุณจะว่ายน้ำคุณจะขี่จักรยานถ้าเราไม่มีศรัทธานะเราทำไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอย่างขี่จักรยานมันไม่มีคู่มือในการขี่จักรยานโอเคนะหรือคู่มือในการว่ายน้ำไม่มีนะไม่มีไปหาซื้อตามร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ปิดไปเยอะซื้อออนไลน์ก็ได้เสิร์ชทางออนไลน์มันไม่มีหนังสือประเภทนั้นแล้วคนที่เขาว่ายน้ำได้ขี่จักรยานได้นี่เขาทำยังไงเขาก็กระโดดขึ้นเลยแล้วก็ฝึกเลยปั่นไปเลยถีไปเลยหรือกระโดดลงน้ำเลยแล้วก็ว่ายเลยอาจจะมีคนแนะนำก็ต้องอยู่ด้วยกันที่ในน้ำนั่นแหละหรือก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันอยู่บนฝั่งเพื่อที่จะแนะนำวิธีการแต่ว่าเราต้องลงมือทำเองจริงๆในจุดนี้แหละท่านฟังศรัทธาเข้ามาเกี่ยวทันทีคือหนึ่งอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ถ้าไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเลยว่าฉันจะทำได้นะคุณไม่ลงไปทำหรอกคนที่เขาขี่จักรยานไม่เป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะทำได้คือกลัวไงพอกลัวแล้วมันก็ไม่กล้าแต่ถ้ามีความมั่นใจมันจะมีความกล้าความกลัวมีอยู่ก็จริงแต่ความกล้าก็มีมากกว่าความกลัวจึงลงไปทำได้หรือถ้าความกล้ามันน้อยกว่าความกลัวคือกลัวมากๆเลยใช่ป่ะกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะผิดหวังกลัวจะจมน้ำกลัวจะล้มความกล้ามีอยู่น้อยหนึ่งนั่นนะอาจจะได้ก็ได้นะเพราะความกล้าหมายถึงความเพียรคือวิริยะต้องเป็นผลมาจากความมั่นใจคือศรัทธาเราต้องมีความมั่นใจในตนเองข้อที่หนึ่งถึงจะทำอะไรก็ตามสำเร็จข้อที่สองวิธีการที่คุณจะใช้ต้องมีความมั่นใจในวิธีการถ้าสมมติว่าวิธีการที่เรานำไปใช้ในการแก้ปัญหาเช่นการว่ายน้ำหรือการถีบจักรยานมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจในวิธีการด้วยวิธีการนี้ไม่ได้ไม่มั่นใจละไม่แน่ว่ามันจะเวิร์ก ปลี่ยนโดยไม่ว่าจะนักประดิษฐ์คนไหนตัวอย่างที่เรายกนี่ก็ง่ายๆการขี่จักรยานการว่ายน้ำมันต้องมีวิธีการที่ถูกต้องคุณครูที่เขาสอนเขาก็ต้องสอนวิธีการตรงนี้เราต้องมีความมั่นใจในวิธีการแล้วก็ลงมือทำความมั่นใจนั่นคือศรัทธาการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรความเพียรนั่นคือความกล้าศรัทธาแล้วมันจะทำให้เกิดความกล้าที่จะลงมือทำเราไม่ใช่แค่ว่าศรัทธาในตัวเองมั่นใจในตัวเองศรัทธาในวิธีการมั่นใจในวิธีการเราก็ต้องเห็นตัวอย่างของคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเอาคนนั้นก็ถีบจักรยานได้เอาคนนั้นก็ว่ายน้ำได้เออก็ทำได้ไงคงไม่ได้หลอกแบบว่าเป็นมายากลหลอกลวงหรือเป็นภาพแบบตัดต่อลงไปจริงๆแล้วไม่ได้ทำได้จริงแต่ว่าเขาทำได้จริงๆนะคือสมมติว่าเขาทำได้จริงๆล่ะถ้าเราไม่เชื่อว่าเขาไม่น่าจะทำได้จริงๆนะมันจะมีความเคลือบแคลงมันจะมีความไม่ลงใจในความเคลือบแคลงความไม่ลงใจนี่แหละมันจะทำให้ทอนกำลังศรัทธามันก็จะทำให้ทอนกำลังในการที่จะลงมือทำไปจริงๆแต่นี้ถ้าเรามีความมั่นใจในคนที่เขาลงมือทำได้สำเร็จไปแล้วเขาทำได้เหมือนกันนะอันนี้มันจะมีกำลังเพราะฉะนั้นศรัทธาคือความมั่นใจมันจึงต้องประกอบกัน3อย่างได้แก่มั่นใจในกระบวนการวิธีมั่นใจในความที่ว่าตัวเรานั้นจะทำสำเร็จให้มันได้หรือก็ต้องลองทำดูหรืออย่างที่3คือมั่นใจในคนที่เขาได้ทำเสร็จมาแล้วสำเร็จมาแล้วมั่นใจ3อย่างนี้มีกำลังเพียงพอมันจะลงมือทำลงมือปฏิบัติในสิ่งนั้นๆการลงมือทำจริงแน่จริงกล้าที่จะทำถึงแม้ว่าจะมีความกลัวอยู่ก็ตามแต่ก็ทำหนึ่งคือความเพียรคือวิริยะเพราะฉะนั้นศรัทธาทุกฝั่งที่ประกอบเป็น3อย่างแล้วจะไม่เกิดความเพียรศรัทธาในที่นี้ที่ว่ากระบวนการวิธีหนึ่งคือในธรรมะศรัทธาที่ว่าฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้นะนี่คือความมั่นใจในตัวเองนะคือศรัทธาในสงฆ์ศรัทธาหรือความมั่นใจในความที่ว่าคนที่เขาทำแล้วเขาสำเร็จขึ้นมาได้มันก็มีนะแล้วก็แบบว่าไม่ใช่หลอกกันด้วยจริงๆด้วยนี่คือศรัทธาในพุทโธจึงมีพุทโธธัมโมสังโฆนี่คือศรัทธาเอาทำไมไปเกี่ยวกันยังไงกับพุทโธธัมโมสังโฆท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเราก็เพราะว่าคำว่าธรรมโมเนี่ยหมายถึงวิธีการคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้ทำไงให้ทำให้ปฏิบัตินั่นคือวิธีการคือธรรมะแล้วผู้ทำผู้ปฏิบัติไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนเป็นหมู่เนี่ยคือจึงสงเนี่ยแปลว่าหมู่อะไรนะหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนอ๋อคำสอนคือธรรมะนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยจึงเน้นมาตรงเรื่องของการปฏิบัติสงฆ์เนี่ยนะเน้นมาเรื่องของการปฏิบัติถ้าเราทำเราปฏิบัติเราต้องได้ความมั่นใจข้อนี้นั่นคือสังโฆถ้าเราทำถ้าเราปฏิบัติตามวิธีการมันต้องได้วิธีการในที่เนี้ยคือธัมโมคนที่เขาทำได้มาแล้วผ่านมาแล้วรู้แล้วนั่นนะคือพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆนี่จึงมีในทุกสิ่งแม้ในการขี่จักรยานแม้ในการว่ายน้ำแม้ในการสอบแม้ในการที่ทำงานทุกที่ทุกอย่างมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะจะไม่เกี่ยวกับทางศาสนาไม่เกี่ยวกับการบรรลุนิพพานแต่ว่าเอาแค่ว่าคุณทำธุรกิจเอาแค่ว่าคุณเรียนหนังสือต้องสอบให้ผ่านเอาแค่ว่าคุณอยู่บ้านเฉยๆจะทำงานใดงานหนึ่งต้องมีหมดความศรัทธาความมั่นใจมีความศรัทธามีความมั่นใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งวางซ้ำอีกครั้งหนึ่งซ้ำตรงธัมโมคือวิธีการไม่ว่าวิธีการเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรทำความสะอาดเรียนหนังสือเล่นกีฬาทำงานคิดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี่คือกระบวนการวิธีคือธรรมะการลงมือทำลงมือปฏิบัติเราเชื่อมันว่ามันจะได้นั่นคือสังโฆหรือสังฆะการที่ว่ามันน่าจะสำเร็จได้แล้วจะเป็นงานที่เคยมีคนทำสำเร็จมาแล้วนั่นก็คือพุทธะทีนี้ว่าถ้าเป็นงานที่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จมาก่อนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นอินโนเวชันใหม่ๆอย่างการที่เอดิสันเขาคิดประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาได้ความที่ว่ามั่นใจว่ามันน่าจะต้องสำเร็จได้แม้ว่าจะไม่เคยมีคนทำมาก่อนให้ความสำเร็จตรงนั้นน่ะคือพุทโธถึงแม้ว่าจะไม่มีใครทำมาก่อนก็ตามนะที่มันน่าจะสำเร็จได้นะให้ความที่ว่าน่าจะสำเร็จได้นั่นแหละความสำเร็จได้นั้นน่ะคือพุทโธต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่เสมอต่อไปท่านฟังประการที่สองคำว่าศรัทธานั้นนอกจากหมายถึงความมั่นใจแล้วยังพูดถึงความเชื่อด้วยคือ belief หรือความเชื่อมั่นใจคือ confidence ใช่ไหม confidence แปลว่าความมั่นใจbelief แปลว่าความเชื่อสองอย่างนี้รวมกันถึงจะเป็นคำว่าศรัทธาคือ faith ในส่วนของคำว่าเชื่อคือเชื่อว่ามันต้องสำเร็จได้นะนั่นคือพุทโธกรณีของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ว่ามันน่าจะต้องสำเร็จได้นะมันน่าจะได้นะความเชื่อเนี่ยความเชื่อที่ว่ามันน่าจะได้เนี่ยในสิ่งที่ว่ามันน่าจะสำเร็จนะสำเร็จนั่นแหละคือพุทโธไอ้ความเชื่อที่ว่ามันน่าจะสำเร็จได้เนี่ยคือศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อเชื่อว่ามันต้องสำเร็จได้อย่างกรณีโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นโพธิสัตว์คือยังไม่สำเร็จยังไม่บรรลุธรรมก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะต้องมีพุทโธนะมีความเชื่อในข้อนี้ความเชื่อในที่เนี้ยคือศรัทธาความเชื่อในที่เนี้ยคือ belief ถึงแม้ตอนนั้นยังไม่มีพุทโธเองก็ตามยังไม่มีพุทโธนะยังไม่มีการตรัสรู้ของใครโพธิสัตว์นี่ยังไม่เป็นพุทโธขึ้นมาแต่เชื่อว่าน่าจะต้องมีพุทโธนะความเชื่อนั่นน่ะคือศรัทธานะคือ belief พุทโธนั่นน่ะคือพุทโธไงเฮ้ยกระบวนการวิธีมันก็ต้องมีนะถ้ากระบวนการวิธีมีเนี่ยมันน่าจะต้องสำเร็จได้นะกระบวนการวิธีนั่นน่ะคือธรรมโมให้มันน่าก็จะต้องมีกระบวนการวิธีนะความเชื่อเนี่ยคือศรัทธาคือ belief แล้วก็ถ้าฉันลงมือทำลงมือปฏิบัตินี่มันน่าจะต้องได้นะคือได้พุทโธไงการลงมือทำลงมือปฏิบัติความเชื่อในการลงมือทำของตัวเองแล้วมันจะสำเร็จความเชื่อนั้นน่ะคือศรัทธาในการลงมือทำของเรานั้นน่ะคือสังโฆแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นพุทโธสิ่งที่ลงมือทำลงมือปฏิบัตินั้นในอะไรในธรรมโมถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้ก็ต้องมีความเชื่อว่าการตรัสรู้นั้นมันมีได้นั่นคือพุทโธกระบวนการวิธีก็มีคือธรรมโมแต่ฉันลงมือทำลงมือปฏิบัติฉันก็จะได้การลงมือทำนั้นก็คือสังโฆแม้แต่โพธิสัตว์เองตอนยังไม่ตรัสรู้จะตรัสรู้ขึ้นมาได้ก็ต้องมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆความเชื่อเนี่ยมันจึงสำคัญว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ความเชื่อนั้นมันก็จริงขึ้นมาสำหรับเราถ้าเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้ความเชื่อนั้นก็เป็นจริงสำหรับเราเหมือนกันหึท่านว่าอะไรนะแต่ไม่ว่าถ้าเชื่อว่าเราทำไม่ได้มันก็จะไม่ได้เหรอก็ใช่ไงท่านฟังเพราะว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้ความเชื่อเนี่ยมันมีกำลังถ้าคุณเชื่อไปทางไหนกำลังจิตคุณก็ไปตามทางนั้นก็จะเชื่อว่าฉันจะทำไม่ได้แล้วฉันจะทำไหมมันก็ไม่ลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำแล้วมันจะได้ไหมเหมือนก็ไม่ได้ไงเชื่อยังไงอย่างนั้นมันก็จริงขึ้นมาสำหรับตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มีความเชื่อให้มันมีกำลังถูกต้องเนี่ยศรัทธานั้นเราจะต้องวางไว้ให้มันถูกที่ ถ้าศรัทธาเราวางไว้ไม่ถูกที่คือไม่ใช่ว่าไม่ศรัทธานะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะเชื่อเลยแต่ดันวางไว้ไม่ถูกที่โอ้มันมีปัญหามันจะไม่สามารถทำได้คำว่าศรัทธาวางไว้ไม่ถูกที่หมายความว่าคุณมีศรัทธาอยู่จริงแต่ดันศรัทธาไปในสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมโมไงคุณมีศรัทธาอยู่จริงว่าฉันน่าจะทำได้นะแล้วก็การสำเร็จนี่มันก็น่าจะมีแต่ถ้าสิ่งที่สำเร็จนั้นมันไม่ใช่ว่ามันแบบจะมีประโยชน์อะไรเราทำได้แล้วยังไงแล้วมันก็เดินพาไปที่ที่ไม่ถูกไม่ดีต่อให้เรามีศรัทธาในการลงมือทำลงมือปฏิบัติมั่นใจแล้วจะไม่ต้องทำได้แน่หนึ่งคือสังโฆแต่ว่าดันทำไปในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมโมสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบหรือการบรรลุการรู้ตามในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมโมแต่จริงๆมันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่จะไปรู้นั้นมันก็ไม่ใช่พุทโธเพราะฉะนั้นการทำการปฏิบัติลงมือจริงๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นสังโฆมันก็ไม่ได้เพราะว่าสังโฆนั่นคือคำสอนที่เป็นสวากขาตธรรมของพระผู้มีพระภาคมันจึงล็อกกันอยู่ทั้งสามอย่างเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าศรัทธาเราวางไว้ผิดที่มันจะให้ได้ผลมันก็ไม่ได้คือศรัทธาวางไว้ผิดที่ในเคสที่ว่าไม่ใช่พุทโธธัมโมสังโฆจริงๆนั้นวางไว้ผิดที่ต่อให้เราคิดว่าเอิ่มน่าจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆความที่ว่าศรัทธาวางไว้ผิดที่นั้นก็จะทำให้มันไม่ได้ผลก็ต้องวางไว้ให้มันถูกที่คือมั่นใจให้มันถูกเรื่องมั่นใจให้มันถูกสิ่งให้มั่นใจในตนเองตัวอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะยกขึ้นมาอย่างเช่นว่าพื้นที่ที่เราไม่เคยไปเอาแค่ในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นคุณดูตามแผนที่สิว่าพื้นที่นั้นคุณไม่เคยไปใช่ปะล่ะเราก็มีแผนที่มาให้ยกตัวอย่างจะมาต้นบุฟังต้องการจะมาจังหวัดอุดรธานีอย่างเงี้ยเราเกิดคนก็เอาแผนที่ไปนี่ไปจังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนไหโศได้รับมาแล้วแต่ว่าแหมก็ไม่ลงมือทำไม่เดินได้รับมาข้อมูลถูกก็จริงแผนที่ถูกนะแต่ไม่เดินมันก็แบบว่าไปไม่ถึงการไม่เดินไปเนี่ยคือไม่มีความเพียรแล้วทำไมเขาถึงไม่เดินไปทำไมเขาไม่มีความเพียรเพราะฉันไม่อยากไปไงเพราะถ้าฉันไม่อยากไปความไม่อยากไปเนี่ยคือไม่มีฉันทะฉันทะตรงนี้แหละตรงฝั่งคือความพอใจว่าฉันจะไปไอ้ความพอใจตรงนี้แหละมันคือความเลื่อมใสด้วยถ้าไม่มีฉันทะคือไม่มีศรัทธาถ้ามีฉันทะคือความพอใจว่าจะทำจะไปแสดงว่าคุณมีศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาคือความเชื่อและศรัทธายังหมายถึงความเลื่อมใสด้วยเลื่อมใสที่ว่าฉันก็อยากจะไปนะมันจะไม่เกิดฉันทะถ้าคุณไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสมันจะไม่เกิดฉันทะว่าจะไม่อยากไปจะทำไมแต่ว่าถ้าฉันเลื่อมใสฉันอยากจะไปฉันทะเนี่ยมันจึงมีความหมายในเรื่องของศรัทธาด้วยคำว่าศรัทธานั้นจึงต้องมีความหมายไปในฉันทะคือความพอใจที่จะเห็นการไปหากันยินดีกันเอาทีนี้ถ้าไม่มีศรัทธาในที่นี้หมายถึงความพอใจที่จะไปมันก็ไม่ไปไงศรัทธาไม่มีความเปลี่ยนไม่เกิดต่อให้มีแผนที่ถูกก็ตามโอเคเอาใหม่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าบอกว่าเรามีศรัทธาอยู่จริงว่าฉันอยากจะไปเนี่ยวัดป่าดอนไหโศไหนเอาแผนที่มาดูสิเดินไปเกิดแผนที่มันผิดมันไม่ใช่แผนที่ไปอุดรธานีมันดันเป็นแผนที่ไปมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นตามไปดูคอยเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรเกษมแล้วก็ไปเรื่อยเห็นภูเขาแถวเพชรบุรีลงต่อไปอีกแผนที่ผิดต่อให้มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยมันตกไกลเลยไปคนละที่ไปไม่เป็นไอ้แผนที่ที่ผิดเนี่ยเหมือนกับว่าธรรมะไงธรรมะมันไม่ถูกแล้วไม่ใช่ธรรมะแล้วมันเป็นอธรรมละศรัทธาในอธรรมก็ไม่ได้มันผิดมันไปไม่ถึงหรือว่าแผนที่ที่คุณได้มาถูกอยู่ด้วยนะแต่ว่าอ่านผิดกลับหัวกลับหางไอ้ที่ว่าจะต้องขึ้นเหนือดันลงใต้ท ที่จะต้องไปซ้ายดันไปขวาอ่านแผนที่ผิดทำไม่เป็นการอ่านแผนที่ผิดนั้นก็คือการไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาอยู่ก็จริงแต่ถ้าปัญญาไม่มาด้วยมันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันผิดเหมือนกันศรัทธาอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ลงมือทำไม่มีความเพียรมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นศรัทธาทั้งฝั่งต้องประกอบด้วยทั้งปัญญาต้องประกอบด้วยทั้งความเพียรมันถึงจะเรียกว่าเป็นศรัทธาจริงๆศรัทธาจริงๆนั้นจะทำให้เกิดกำลังใจกำลังใจในที่นี้คือความเพียรเราตบตัวกันนิดหนึ่งนะทุกฟังเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างตอนที่เล่ามาให้ฟังคือศรัทธาหมายถึงความมั่นใจด้วยศรัทธาหมายถึงความเชื่อด้วยศรัทธาหมายถึงความพอใจความเลื่อมใสด้วยสามอย่างนี้ประกอบกันจะต้องทำให้เกิดความเพียรสามอย่างที่ว่าเป็นศรัทธาแล้วทำให้เกิดความเพียรด้วยก็ต้องมีปัญญามาหนุนด้วยแต่ไม่มีปัญญาไปเชื่อผิดๆก็กลายเป็นความงมงายถ้าไม่มีความเพียรศรัทธาที่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่ใช่ศรัทธาจริงๆครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนท่านก็เรียกว่าเป็นศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาแต่ไม่ลงมือทำคือมันไม่ใช่ศรัทธาไงไม่งั้นมันแบบหัวเต่าอ่ะปลุบปลุบปลุบปลุบมาบ้างไม่บ้าบ้างมาช้าๆนี่คือมันก็ไม่ได้เรื่องศรัทธาแบบไม่มีความเพียรก็ไม่ใช่ศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีปัญญาประกอบนั่นก็งมงายก็ไม่ใช่ศรัทธาเหมือนกันเรียนศรัทธาต้องมีทั้งสองอย่างประกอบคือความเพียรด้วยและปัญญาด้วยในตัวมันเองหมายถึงมีความมั่นใจมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีฉันทะไปในสามอย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี้คือไม่ได้หมายถึงเฉพาะในบริบทของพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่หมายถึงในบริบทเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนหรือว่าทำสิ่งต่างๆอะไรก็ตามตรงนี้ข้าพเจ้าอยากจะทบทวนสักนิดหนึ่งทุกฟังพุทโธเนี่ยหมายถึงความสำเร็จที่เราจะเชื่อว่ามันต้องสำเร็จได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการบรรลุธรรมบรรลุเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่นี้คือพุทโธส่วนธัมโมในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการที่มันจะทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้กรณีของขี่จักรยานคุณก็ต้องทรงตัวคุณก็ต้องรู้จักปรับโมเมนต์ปั่นไปให้มีความกล้าลงมือทำแต่ในกรณีของการเรียนคุณจะสอบคุณก็ต้องอ่านหนังสือในหนังสือเนี่ยมันถามอย่างนี้เราก็ต้องแบบรู้ว่าข้อสอบมันจะออกในหนังสือเล่มไหนนั่นคือกระบวนการแต่ในทางพระพุทธศาสนาคือธรรมะก็คือมรรคแปดคืออริยสัจสี่ส่วนสังโฆนั้นหมายถึงการลงมือทำลงมือปฏิบัติความเชื่อว่าถ้าฉันทำแล้วฉันจะได้ฉันต้องสำเร็จสำเร็จนี่คือพุทโธใช่ไหมลงมือทำนั่นคือในสิ่งที่เป็นธรรมโมนะแล้วตัวเราทำเองเลยเนี่ยนะนั่นคือสังโฆแต่ในบริบทของทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนี่แหละแล้วลงมือทำการทำนั้นคือสังโฆโอเคประเด็นต่อมาดูฟังเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาได้เพราะว่าท่านฟังลองสังเกตดูนะว่าศรัทธานี่มีความสำคัญมากจริงๆนะถ้าระวังไว้ผิดมันผิดตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเลยมันก็จะผิดตามไปหมดแต่ถ้าระวังไว้ถูกมันจะถูกต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีความเพียรแล้วมันก็จะสำเร็จขึ้นมาได้ศรัทธานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ทุกฟังว่าศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยทุกข์เป็นธรรมที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาถ้าตรงไหนมีทุกข์ตรงนั้นน่ะควรจะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้ในข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าตรงไหนเรามีปัญหาทางออกทางแก้มันต้องเริ่มจากศรัทธาคือความมั่นใจทางออกทางแก้ของปัญหาอะไรก็ตาม มันจะต้องเริ่มจากความเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้ความเชื่อนั้นความมั่นใจนั้นความอยากที่จะแก้ปัญหานั้นนั่นคือศรัทธาสามีครั้งหนึ่งนะทุกฝั่งข้อนี้สำคัญจริงๆถ้าเราไม่เห็นปัญหาอะไรก็ตามในโลกนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วฉันจะแก้ไปทำไมฉันก็ไม่ทำฉันก็ไม่แก้ฉันไม่ต้องแบบมามีปัญหาแบบว่าทำไมจะต้องไปสอบฉันไม่อยากจะสอบไม่เดี๋ยวคิดว่าจะต้องสอบแล้วจะเป็นยังไงการไม่แคร์ไม่สนใจนั่นคือไม่เลื่อมใสไม่มีฉันทะนั่นก็คือไม่มีศรัทธาทั้งที่ว่าตรงนั้นน่ะเป็นปัญหาคำว่าปัญหาในที่นี้ทุกฝั่งข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบโอ้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแก้ต้องมีปัญหานั่นนี่คือไม่ใช่หมายความว่าในยะนั้นอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าถ้าเราไม่คิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยคือคุณไม่เชื่อเนี่ยนั่นคือไม่มีศรัทธาแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะในเคสนี้นะสิ่งที่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะไอ้ความเชื่อเนี่ยคือศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธามันต้องตั้งลงไปในสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นคือไม่เที่ยงไงสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นทุกข์ไงทุกข์เนี่ยจึงต้องมีศรัทธาลงไปเป็นที่ตั้งอาศัยคือหมายถึงทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาถ้าศรัทธานั้นไม่ตั้งลงไปในสิ่งที่เป็นทุกข์มันตั้งไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไงอย่ามีครั้งหนึ่งนะทุกฝั่งทุกในที่เนี้ยหมายถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งต่างๆก็ตามไม่ว่าข้อนั้นจะเป็นการสอบไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานบ้านไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการงานเป็นหมอแพทย์พยาบาลวิศวกรช่างก่อสร้างหรือว่าแม้แต่นักพิมพ์ดีดเดี๋ยวนี้นักพิมพ์ดีดไม่มีแล้วเขาก็ OCR กันหรือแม้แต่แม่ค้าตามตลาดแม่ค้าขายของออนไลน์สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์คือมันไม่เที่ยงได้หมดไม่ว่าสิ่งนั้นที่เราทำจะเป็นอะไรนะคือมันเป็นทุกข์มันเป็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแล้วถ้าในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้นะในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วนั่นน่ะคือทุกข์นั่นน่ะถ้าเราไม่ใส่ศรัทธาลงไปมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยไม่ได้ไงหมายความว่าไงนะคือทุกสิ่งมันไม่เที่ยงอยู่แล้วถูกไหมล่ะทุกฝั่งต่อให้สิ่งนั้นมันเราอาจจะไม่ได้มีศรัทธาในสิ่งนั้นก็ได้ใช่สิ่งที่มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเราไม่มีศรัทธาลงไปในสิ่งนั้นมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่เราต้องการมันไม่ได้ไงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขตามปัจจัยของมันอยู่ดีไงถึงแม้ว่าเราจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็ตามอย่างเช่นว่าต้นไม้ทุกฝั่งต่อให้เราไม่รดน้ำถ้าฝนมันตกมาเองเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาเองมันก็ไปตามกระบวนการของมันได้แต่ถ้าบอกว่าเราใส่ศรัทธาลงไปใช่ป่ะในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือต้นไม้นั้นคุณดัดให้มันเป็นบันไซคุณตัดกิ่งให้ดีดูแลใส่ปุ๋ยหรือไม่ก็เด็ดดอกบำรุงผลความที่เป็นแบบนี้ทำให้มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดีในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เราต้องการศรัทธาเริ่มตรงนี้แยกออกมาเพราะว่าทุกข์ทั้งฝั่งที่พูดถึงความไม่เที่ยงเนี่ยนะมันจะมีผลเป็น2 อย่างคือ1ทำให้คนที่อยู่ในทุกข์นั้นร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั้งเผลอมีผลอย่างที่1หรือผลอย่างที่2ก็คือจะทำให้แสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีแสวงหาทางออกมันต้องเริ่มจากศรัทธาตรงนี้แหละทุกฟังกิ่งหนึ่งที่มันจะแยกออกมาในทางที่เราต้องการได้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั้นมันเริ่มมาจากตรงศรัทธาตรงนี้ถ้าทุกข์นั้นปัญหานั้นหรือสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสิ่งนั้นมันก็จะเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันเราก็จะต้องจมอยู่กับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นท่านจึงใช้คำว่าร่ำให้กร่ำกรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเรื่องการประดิษฐ์หลอดไฟอย่างนี้เป็นต้นก็ได้สมัยก่อนในทุกฝั่ง ตามท้องถนนเขาใช้ตะเกียงคือคุณเอาเสาตั้งขึ้นมีตะเกียงอยู่บนนั้นก็ไปจุดไฟขึ้นบนนั้นทุกวันทุกวันก็ต้องไปทำเดินขึ้นปีนลงเดินไปปีนขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าแบบมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็อยู่กันไปใช่ไหมล่ะจมอยู่กับตรงนั้นอยู่กับมันนั่นแหละเกิดฝนตกก็มีปัญหาจุดไฟไม่ได้หรือบางทีน้ำมันหมดเสาต้นนั้นตะเกียงอันนั้นก็ดับไปก็อยู่กับมันอย่างนั้นการที่เราต้องจมอยู่กับมันอย่างนั้นน่ะก็อยู่กันไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือจมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นคือทุกข์ใช่ไหมทีนี้เกิดมีหมอหนึ่งคือคนหนึ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะนั่นไอ้ก่อนที่มันน่าจะนะนั่นคือความเชื่อแล้วไงความเชื่อคุณมีละไหนก็ในตะเกียงน้ำมันนั่นแหละนั่นคือทุกข์นะพอคุณมีศรัทธาในสิ่งที่เป็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันมาอีกทางหนึ่งทันทีมันมาอีกเรื่องหนึ่งทันทีเฮ้ยเราน่าจะดัดแปลงตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช้น้ำมันละใช้พวกไอ้เส้นลวดเส้นอะไรแทนไหนใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปดูมีการค้นพบกระแสไฟฟ้าลองใส่เข้าไปดูเฮ้ยมันเรืองแสงขึ้นมาได้ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงมาความเชื่อคือศรัทธาในสิ่งที่เป็นทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงได้จึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีได้ศรัทธานั้นก็ต้องตั้งไว้ในสิ่งที่ดีด้วยไงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนะแต่หมายถึงพุทโธนะคือความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นอะไรมันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีได้ตรงนั้นเราตั้งธงไว้ว่าเป็นพุทโธกระบวนการไม่น่าจะมีนะตรงนั้นเราตั้งธงไว้ว่าเป็นธัมโมที่ไหนลงมือทำลงมือปฏิบัติดูตรงที่ลงมือทำลงมือปฏิบัตินั้นคือสังโฆในสิ่งไหนนะในสิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่นั่นแหละในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละหนึ่งคือทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นธรรมที่ตั้งอาศัยของศรัทธาศรัทธาต้องตั้งอยู่ตรงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์นั้นมีปัญหานั้นพุ่งหน้าไปทางไหนนะพุ่งหน้าไปตรงที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆถ้าเรายังไม่รู้นั่นแหละว่ามันจะเป็นอะไรไม่เคยไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรท่านผู้ฟังถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่เที่ยงแล้วเราตั้งศรัทธาไว้เนี่ยมันจะมาในทางที่ดีได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันจะมาในทางที่ดีไม่ได้ก็จมอยู่ตรงนั้นจมอยู่ในกองทุกข์ท่านจึงเรียกหรือว่าถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วแต่ดันปักธงไว้ผิดที่ไม่ใช่ไปในที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆมันก็จึงไปไม่ถูกเรื่องตัวอย่างของเรื่องตะเกียงน้ำมันกว่าที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นหลอดไฟได้เนี่ยตัวฟังเขาก็คิดผสมสูตรน้ำมันใหม่เอาน้ำมันพืชมาผสมกับน้ำมันปลาวาฬมาผสมกับน้ำมันหมูเฮ้ยมันเป็นยังไงมันจุดควันมากบ้างควันน้อยบ้างแสงสว่างน้อยบ้างแสงสว่างมากบ้างติดไฟได้ง่ายบ้างติดไฟได้ยากบ้างใช้กับไส้แบบนี้ได้อะไรต่างๆนี่คือคุณตั้งพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยไว้ผิดที่ไงมันจึงไม่ออกมาเป็นหลอดไฟมันก็จึงออกมาเป็นสูตรน้ำมันต่างๆซึ่งก็ยังแบบประเภทเดิมอยู่ดีที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างแบบการประดิษฐ์หลอดไฟหรือตัวอย่างอื่นๆเช่นการสอบเรื่องอะไรที่มันใกล้ๆตัวเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารท่านผู้ฟังว่าศรัทธาเนี่ยมันได้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการศาสนาแต่ว่าได้ในทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธธัมโมสังโฆมีในทุกเรื่องอยู่ดีว่าพุทโธนั้นอยู่ในบริบทของเรื่องอะไรเราก็ต้องมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆต้องมี3อย่างเนี้ยประกอบกันอยู่3อย่างนี้คือธงพุทโธธัมโมสังโฆใช่มั้ย3อย่างคือในตัวศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสพื้นที่ที่มันจะต้องปักลงไปปลูกได้นั่นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ประเด็นถัดมาดูฟังว่าแม้แต่ศรัทธาเองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันศรัทธาที่ว่าจะทำให้เกิดกำลังใจใช่ไหมล่ะกำลังใจนี่คือความเพียรกำลังใจนี่คือการทำจริงแน่จริง มันต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาทีนี้บางทีเราก็หมดกำลังใจกำลังใจเองมันก็ไม่เที่ยงก็เพราะว่าบางทีเราทดลองทำต่างๆนั่นนี่เฮ้ยไม่เห็นเวิร์กเลยเนี่ยพอมันไม่เวิร์กปุ๊บเนี่ยมันเริ่มหมดกำลังใจหมดกำลังใจนี่หมายถึงอะไรหมายถึงศรัทธาคุณอ่อนกำลังศรัทธาทำไมอ่อนกำลังก็มันลงมือทำแล้วมันไม่สำเร็จไงการลงมือทำแล้วไม่สำเร็จนั่นคือการปฏิบัติเนี่ยคือสังโฆศรัทธาในสังโฆเนี่ยมันอ่อนกำลังศรัทธาในสังโฆนั้นเราจึงต้องตั้งให้ถูกเพราะว่าถ้าเราตั้งผิดมันเสื่อมลงไปได้ธัมโมเองก็เหมือนกันท่านฟังคุณตั้งศรัทธาในธัมโมให้มันถูกวิธีการมันถูกไหมพอโทวิธีการมันไม่ถูกเว้ยสิ่งก็เอาได้มาอ้าวเราจุดไฟเข้าเกิดเป็นแสงก็จริงแต่มันก็ยังมีควันมากอยู่ดีนี่คือธัมโมมันไม่ถูกพอมันไม่ถูกปุ๊บมันอ่อนกำลังใจลงได้หนึ่งประวัติศรัทธาในธรรมโมมันอ่อนกำลังศรัทธาไม่เที่ยงความเพียรกำลังใจก็ไม่เที่ยงตุ้มฝังจุดที่ว่าศรัทธาจะไปเปลี่ยนเป็นการลงมือทำการปฏิบัติการทำจริงแน่จริงตรงจุดเชื่อมของมันนะคือกำลังใจเพราะนั้นศรัทธาก็ต้องมีกำลังใจจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดแบบโดยเฉพาะยิ่งเจาะจงลงไปในบุคคลจะทำให้เราหมดกำลังใจท่านเตือนไว้ว่าอย่างไรท่านบอกว่าโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลฟังให้ดีนะโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลคือถ้าเราตั้งความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสของเราไว้ในบุคคลบุคคลในบุคคลหนึ่งก็ตามแล้วถ้าบุคคลนั้นดีจริงๆเลยนะดีจริงๆเลยนะแล้วเกิดคุณมีความเลื่อมใสในบุคคลนี้ใช่ป่ะเกิดบุคคลนี้ตายไปเนี่ยโอ้โหเราจะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเราจะแบบว่าตกใจเหมือนกันนะเราจะแบบว่าอุ้ยเราจะยังไงมันจะกระเทือนนิดหนึ่งใช่ไหมเกิดบุคคลนี้ตายไปนะโถเราเลื่อมใสในบุคคลนี้ความเลื่อมใสนั้นมันมีฉันทาอยู่ด้วยนะคุณมีความพอใจคุณชอบไงในบุคคลนี้เกิดเขาตายไปมันจะวูบลงไปนิดหนึ่งเพราะความพอใจนี่คือฉันทาใช่ป่ะมันจะดึงจิตลงไปนิดหนึ่งเราจะรู้สึกสะเทือนนิดหนึ่งสะดุ้งแน่นอนเอาแล้วไงต่อเขาตายไปแล้วนี่เราจะบอกว่าเราไม่ได้ไปหาบุคคลอื่นที่เราจะตั้งความเลื่อมใสไว้ให้มันดีพอไม่ได้มีความเลื่อมใสที่ดีเกิดขึ้นสักท่ามันอ่อนกำลังลงทันทีพอศรัทธาอ่อนกำลังแล้วเราก็จะเสื่อมจากการลงมือทำลงมือปฏิบัติเสื่อมจากธรรมะได้นี่คือโทษในความที่ว่าเราตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลไงอย่างกรณีภิกษุในสมัยพุทธกาลตั้งความเลื่อมใสไว้ในพระพุทธเจ้าในความที่ท่านเป็นบุคคลนี่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานโอ้ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวล้มลงกลิ้งเกลือกเหมือนถูกเท้าตัดขาดหนึ่งก็เพราะว่าตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลพอท่านทำกาละปรินิพพานมรณภาพไปถึงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ที่ถูกคือคุณต้องตั้งความเลื่อมใสไว้ในการตรัสรู้ของท่านนั่นคือพุทโธหรือในกรณีที่ว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นคนดีจริงๆยังไม่ตายหรอกแต่ว่าดันหลีกไปที่อื่นไม่เจอกันไม่เห็นกันพอไม่เจอกันไม่เห็นกันก็หายไปแล้วจิตใจเรามันจะแบบโวงไปเลยว่าทำไมถึงไม่อยู่แล้วหายไปแล้วจะเห็นจะพูดคุยอะไรก็ไม่ได้ด้วยความตกใจด้วยความที่บอกว่าสะดุ้งสะเดือนไปในที่นี้ศรัทธาคุณก็จะอ่อนกำลังลงเพราะศรัทธาเราอ่อนกำลังลงเราก็จะเคลื่อนจากธรรมะได้เคลื่อนจากสัจธรรมแล้วมันก็ไม่ให้มีการทำการปฏิบัติที่ดีได้โทษของความเลื่อมใสในบุคคลรู้สึกมีข้อที่สองนี้ข้อที่หนึ่งคือตายไปใช่ไหมข้อที่สองคือไม่ได้เจอกันเกิดเขาหลีกไปทางอื่นเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือว่าเราตั้งความเลื่อมใสไว้ในการตรัสรู้แต่เป็นกรณีของพระพุทธเจ้าคือตั้งความเลื่อมใสไว้ในพุทโธก คือการตรัสรู้นั้นไม่ใช่ตั้งไว้ในตัวท่านนั้นเพราะว่าถ้าท่านเกิดเดินทางไปที่อื่นเราไม่เห็นเราก็จะเสื่อมจากสัตยธรรมได้เพราะความเลื่อมใจมันตกหรือถ้าท่านปรินิพพานไปไม่เจอกันอีกต่อไปแล้วไม่ได้จะกลับมาแล้วความเลื่อมใจมันจะตกแต่ว่าถ้าตั้งไว้ในพุทโธมันจะอยู่ตลอดข้อที่3ตัดมาถ้าบอกว่าคนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนดีจริงๆไม่ได้เป็นคนดีจริงๆเนี่ยหมายความว่ามีข้อผิดพลาดมีมายามีปัญหาต่างๆแล้วที่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเกิดแบบความข้อนี้มันแดงขึ้นมาเช่นเป็นอาบัติในข้อที่3ที่4ที่5โทษของความเลื่อมใสในบุคคลเนี่ยจึงเป็นลักษณะของอาบัติคือความผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมาโอ้ผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยในทางพระเราก็เรียกว่าอาบัติเป็นเหตุที่ให้ถูกปรับอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถึงขนาดว่าลาสึกไปเลยในบริบทของทางพระพุทธศาสนาหรือถ้าในบริบทของการทำงานเช่นคุณตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลนี้บุคคลนี้อาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นหมออาจจะเป็นตำรวจอาจจะเป็นแพทย์อาจจะเป็นพยาบาลที่ว่าเราศรัทธาในคนนั้นใช่ปะแล้วเกิดอยู่ๆเขาเลิกทำในสิ่งที่เราเลื่อมใสนั้นเราทำไมเลิกทำอ่ะในบริบทของทางพระศาสนาก็คือลาสิกขาไปโอ้ตัวตกใจเลยจริงเหรอเนี่ยเป็นเงี้ยเนี่ยกำลังใจเราจะเสื่อมลงไปเพราะว่าความเลื่อมใสที่เราตั้งไว้ในบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นหายไปความเลื่อมใสก็โบไปด้วยศรัทธาเสื่อมแล้วกำลังใจมันก็ตกหรือในบุคคลที่เราตั้งความเลื่อมใสไว้เนี่ยเขาเกิดทำผิดพลาดเช่นมีคดีความเกิดขึ้นเอ้าแบบโกงแล้วเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่เขาเคยเอามาทำเป็นภาพยนตร์ดูฟังว่าตำรวจที่อยู่ในแผนกสำรวจคดีความก็เรียกว่านิติเวชนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะว่ามีอาจารย์สอนตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวนคดีหาหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้อาจารย์คนนี้เก่งมากหาหลักฐานจากศพผู้เสียชีวิตหรือว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุนำมาตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆอาจารย์เนี่ยโอ้เก่งมากลูกศิษย์นี่โอ้รักมากแต่ปรากฏว่าพอความแดงขึ้นว่าในสมัยสัก20ปีก่อนนี่อาจารย์คนนี้ที่เป็นอาจารย์สอนตำรวจเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหลักฐานปลอมขึ้นมาในการแก้คดีความเคสหนึ่งจึงทำให้ผู้ต้องหานั้นหลุดไปได้แล้วตัวเองก็รับสินบนโอ้พอความแดงขึ้นเนี่ยลูกศิษย์นี่โอ้แบบเคว้งคว้างไปเลยตกใจไปเลยเลยจะบอกว่าพวกลูกศิษย์เนี่ยเขาตั้งความศรัทธาไว้ในบุคคลใช่ป่ะเกิดบุคคลนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะเสื่อมศรัทธาไปด้วยลาออกจากการเป็นตำรวจไปคือไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมะที่ถูกต้องแต่ที่ถูกคือคุณต้องตั้งศรัทธาไว้ในการปฏิบัตินั้นนั่นคือธรรมโมตั้งศรัทธาไว้ในความรู้นั้นนั่นคือพุทโธนำความรู้นั้นมาใช้งานเราก็จะดีได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นการนำมาใช้งานนั้นคือสังโฆนี่คือเคสนะที่ว่ายกขึ้นมาแม้แต่ในทางนิติวิทยาศาสตร์เราก็ต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆในงานนั้นๆของเราด้วยมันจะเป็นข้อที่ควรจะต้องระวังดูฟังศรัทธาเนี่ยมีโทษถ้าเราตั้งไว้ในบุคคลเกิดโทษได้เราจึงต้องตั้งศรัทธาไว้ไม่ใช่ในบุคคลแต่ต้องตั้งไว้ในคุณธรรมคุณธรรมคือสังโฆสามีครั้งหนึ่งทำฟังหมายถึงการทำการปฏิบัติของตัวเราคุณธรรมนั้นคือธรรมโมหมายถึงกระบวนการวิธีองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องตั้งศรัทธาไว้ในพุทโธและในประเด็นสุดท้ายทำฟังมาที่ตัวของเราว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาแล้วในสิ่งที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆไม่ว่าจะในบริบทอะไรก็ตามเมื่อเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของมันแล้วเราเอามาทำให้ดีเราก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้ไอ้ความดีที่เกิดขึ้นที่ตัวเราหลังจากที่เรามีความเลื่อมใสความมั่นใจความเชื่อแล้วมันจะมีการลงมือทำลงมือปฏิบัติในอะไรในบริบทของเรื่องอะไรที่เราตั้งไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละ ถ้าเป็นหมอก็อาจจะเป็นการผ่าตัดอาจจะเป็นการประกอบเรื่องของ practice อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอวัยวะหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเป็นในทางการค้าขายก็จะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องเทคนิคการขายถ้าเป็นในทางศาสนาก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามมรรค8ทีนี้การทำการปฏิบัติตรงนี้ต้องฟังถ้าเราทำไม่ดีนะโทษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวเราแต่มันดันกระจายไปในคนอื่นด้วยตรงนี้ท่านจึงเป็นข้อที่เตือนไว้เป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าเราทำไม่ดีในที่นี้พูดถึงกายกรรมเพราะว่าคนอื่นที่เขาจะเห็นได้ก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมในสิ่งที่มันดูแล้วมันไม่น่าเลื่อมใสดูสิ่งแล้วมันไม่น่าจะแบบว่าโอ้ยจะดียังไงเนี่ยมันไม่น่าเลื่อมใสอ่ะมันไม่น่าจะทำให้เกิดศรัทธาเนี่ย 1. ตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองได้ 2. คนที่มีความรู้เป็นวินยูชนเขาก็ติเตียนได้ 3. ชื่อเสียงอันไม่ดีก็กระจายไปได้ 4. ถ้าทำไม่ดีในเรื่องการศาสนาตอนจะตายก็จะมีจิตลุ่มหลงและในข้อที่5สุดท้ายก็คือตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตแล้วก็นรกแต่ถ้าปฏิบัติดีคือมีกายกรรมหรือวจีกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสผลไม่ได้เกิดที่แค่ว่าตัวเรานะทุกฝั่งยังขยายผลต่อไปในบุคคลอื่นคือผู้ที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็จะมีความเลื่อมใสขึ้นมาเป็นตัวอย่างเช่นว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แบบว่ามีการพูดอะไรต่างๆอย่างนี้ปฏิบัติหน้าเลื่อมใสเด็กรุ่นต่อไปเห็นปุ๊บก็มีความเลื่อมใสนี่จึงเป็นข้อดีในข้อที่หนึ่งว่าผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนั่นคือในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นและข้อที่สามถ้าในบริบทของทางศาสนาก็คือได้กระทำตามคำสอนของพระศาสดาแล้วถ้าบอกว่าเป็นบริบทของในทางด้านอื่นๆคุณก็ทำดีตามที่อาจารย์คุณสอนมาหรือถ้าไม่ได้เป็นตัวบุคคลใช่ไหมก็ทำตามความดีในตัวที่คิดค้นความรู้องค์ความรู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ที่สี่ชนรุ่นหลังก็ย่อมถือตามตามแล้วก็ที่ห้าจิตของตัวเราเองและคนอื่นๆก็จะมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นความเลื่อมใสเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดจากความเลื่อมใสเป็นกำลังให้ตัวเองด้วยฟังให้ดีนะทุกใช่ไหมเป็นธรรมที่จะมีสตาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเพราะมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ศรัทธาคือความเลื่อมใสเองยิ่งทำเองยิ่งมีความเลื่อมใสขึ้นมาเองเหมือนความอดทนเหมือนความเพียรนี่แหละยิ่งทำมันยิ่งดีมันยิ่งได้เหมือนกล้ามเนื้อทำฝังเราออกกำลังเราออกกำลังมันยิ่งได้ศรัทธาคือความเลื่อมใสความมั่นใจเกิดจากคนอื่นได้ใช่จริงอยู่เพราะว่าถ้าเราเห็นคนนั้นเขาทำไม่เลื่อมใสเราก็จะอ่อนความเลื่อมใสไปด้วยถ้าเราเห็นคนนั้นเขาทำสิ่งที่น่าเลื่อมใสเราก็จะมีความเลื่อมใสไปด้วยเราเห็นโทษข้อนี้เราจึงควรตั้งความเลื่อมใสความมั่นใจความเชื่อไว้ในคุณธรรมแล้วเราทำคุณธรรมนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาเราก็จะเป็นตัวจุดประกายให้คนอื่นคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังเรื่องของศรัทธาเนี่ยโอ้แจกแจงไว้เยอะมากเลยไล่มาตั้งแต่บริบทในเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆของทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอธิบายขยายความในนัยยะของคำว่าศรัทธาที่มีความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อด้วยแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงคือเป็นทุกข์นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาได้ศรัทธาต้องตั้งไว้ตรงนั้นเรายังได้พูดถึงโทษแล้วก็ประโยชน์ของศรัทธาไว้ฝากไว้ท่านฟังในประเด็นเรื่องของศรัทธาท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆตรงไหนไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อตามกันมาได้ท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้เป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือว่าฟังได้ในระบบพอดแคสต์จากเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร